خلاص دای نشی و غر بیانن دیوار دای گری لهر خواب تا گزار دای دی ابدال خاور دنن گنو دم منار دای گری لهر خواب تا گزار دای گری لهر خواب تا گزار دای خلاص دای نشی و غر دی ابدال خاور دنن گنو دم منار دی گری لهر خواب تا گزار دی گری لهر خواب تا گزار دی چاچی پو بدارا کتلی الا دیر زرد شرم والی چاچی پو مونچ مات کڑی لا درو سخوار زار دی گری لہر خواب تا گزار دی مونچ مات کڑی لا درو سخوار زار دی گری لہر خواب تا گزار دی خلاص دی نشی و غر بیانن دیوار دی گری لہر خواب تا گزار دی دی ابدال خاور دنن گنو دم منار دی گری لہر خواب تا گزار دی گری لہر خواب تا گزار دی و دی خوڑی هر زائی کی ماتی زکا کوی تلنا نواتی و دی خوڑی هر زائی کی ماتی زکا کوی تلنا نواتی هر یو ملگره دی نور دیکھتی تا تیار دی گری لہر خواب تا گزار دی هر یو ملگره دی نور دیکھتی تا تیار دی گری لہر خواب تا گزار دی خلاص دی نشی و غر بیانن دیوار دی گری لہر خواب تا گزار دی دی ابدال خاور دنن گنو دم منار دی گری لہر خواب تا گزار دی گری لہر خواب تا گزار دی زدنن گنو ڈک تاریخ یام خپلو تقم غیرو تطریخ یام زدنن گنو ڈک تاریخ یام خپلو تقم غیرو تطریخ یام وڑا جہان میں پو میڑان خبردار دی گری لہر خواب تا گزار دی وڑا جہان میں پو میڑان خبردار دی گری لہر خواب تا گزار دی خلاص دی نشی و غر بیانن دیوار دی گری لہر خواب تا گزار دی دی ابدال خاور دنن گنو دم منار دی گری لمبو سوئی موت کلی دن چنار دی گری لہر خواب تا گزار دی لمبو سوئی موت کلی دن چنار دی گری لہر خواب تا گزار سی دای نشی و غر بیانن دیوار دای گری لہر خواب تا گزار دای دی عبدال خاور دنن کنو دن منار دای گری لہر خواب تا گزار دای گری لہر خواب تا گزار دای دیر پا غرور وی ترا غلی نن مخمسا کیلوی دا خلاصی دای نشی و غر بیانن دیوار دای گری لہر خواب تا گزار دای دی عبدال خاور دنن کنو دن منار دای گری لہر خواب تا گزار دای گری لہر خواب تا گزار دای نن یا سبا پو تیختی دو خلاصی دای نشی و غر بیانن دیوار دای گری لہر خواب تا گزار دای دی عبدال خاور دن